Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Get it on the right page. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita, Pancham Adhyay, Shlok Sankhya Sola, Anuvad or Tatparya, Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Dwara. Jnanena tu tadajnanam yeshaṁ nāshitam ātmanah teshaṁ āditya vajjnanam prakāśayati tatparam. किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तात्पर्य जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं ये निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वे नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है सर्व ज्ञानल्पप्लवेन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा नाही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव समान नहीं है और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा कि गीता में ही कहा गया है बहुनाम जननाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। अनेक अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होते हैं तो उससे वह कुछ प्रकट होने लगते हैं, सब कुछ प्रकट होने लगते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होते हैं। उदाहरणार्थ जब वह अपने को ईश्वर मानने लगते हैं तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होते हैं? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावनामृत भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सोखना होता है कि सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, जो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए, किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकते हैं। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका समान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव को अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु क्या शब्द है एक सी दिखते हैं, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारे वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखते हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। येषम नाशितम आत्मनः, अज्ञान से आत्मा नष्ट होता है। तो इसके पहले भगवान कृष्ण कई श्लोकों में स्थापन किया है कि जीव का नाश कभी भी नहीं होते। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझना चाहिए कि जीव अविनाशी है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वत यं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अलग अलग प्रकार से श्री कृष्ण स्थापन करते हैं कि जीव का फायदा नहीं होते हैं, जीव का अंत कभी भी नहीं होते, जीव सनातन शाश्वत है, अविनाशी है। शरीर का मरण के साथ जीव का मरण नहीं होते, जीव तो कभी भी नहीं मरते। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान से आत्मा नाश होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसके पहले स्थापन किया है श्री कृष्ण की आत्मा का नाश कभी भी नहीं होते। तो इसका मतलब है कि वो आत्मा जो स्वाभाविक स्वरूप में सच्चिदानंदमय है, वो स्वरूप विकृत हो जाते हैं अज्ञान से। जीव का स्वभाव है सच्चिदानंदमय है, अर्थात सनातन पूर्ण ज्ञान युक्त और आनंदमय है। पूर्ण ज्ञान युक्त का मतलब वो जीव के लिए पूर्ण ज्ञान है कि मैं कृष्ण का दास हूं। पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान केवल भगवान के लिए है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मांगतु वेदना कश्चन। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, तीन काल में, भूतकाल, भविष्य, संप्रति भी, वर्तमान काल, सब कुछ जो हुआ हो रहा है और होगा सब कुछ मैं जानता हूं, लेकिन कोई मुझको संपूर्ण रूप से नहीं जानते। तो भगवान सच्चिद आनंदमय है और जीव भी सच्चिद आनंदमय है, दोनों का स्वभाव एक ही है। अंतर है कि भगवान पूर्ण है, वे असीम है, विभु है। इसके पहले उस श्लोक में विभु, भगवान को विभु बोलते हैं। विभु का मतलब सर्वशक्तिमान। और जीव अनु है, इसका मतलब बहुत ही छोटा। तो जीव का स्वभाव है सच्चिद आनंदमय। तो यदि जीव अज्ञान से मोहग्रस्त होते हैं, तो एक जीव अगर ऐसे मोहग्रस्त होते हैं तो उसका स्वभाव सच्चिद, जो सच्चिद आनंदमय है, तो विकृत हो जाते हैं। और इस प्रकार अज्ञान का कारण से वो सच्चिद आनंदमय जीव असत अचित निरानंद अवस्था में प्रवेश करते हैं। ये बद्ध अवस्था या सांसारिक अवस्था बोलते हैं। इस भौतिक अवस्था में सब कुछ असत अचित और निरानंद है। असत का मतलब असनातन। वैकुंठ जगत में जन्म भी नहीं होते, मृत्यु भी नहीं होते, सब कुछ सनातन होते, इसलिए वो वैकुंठ सनातन धाम बोलते। परंतु इस भौतिक जगत में सब कुछ का फायदा होते और कुछ समय रहते और कुछ समय के बाद नष्ट होते। तो सब कुछ, सबका शरीर, तो जन्म होते है, कुछ दिन रहते है और उसके बाद मृत्यु होते है। और सब कुछ जो है, एक बिल्डिंग, तो कुछ सालों के पहले यहाँ पर इस बिल्डिंग नहीं था, कुछ सालों के बाद नहीं रहेगा। तो इस बिल्डिंग तो वैकुंठ के समान है, क्योंकि इसमें श्री श्री राधा गिरिधारी की सेवा चलती है। परंतु चूंकि भौतिक पदार्थों से बनाया हुआ है, इसलिए तो नहीं रहेगा। हिमालय पर्वत वो भी एक दिन प्रलय में उसका अंत होगा। एक दिन आएगा जिसमें और भी दिन नहीं होगा, दिन और रात नहीं होगा, पूरा जगत का प्रलय होगा। ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत में कुछ भी नहीं रहते, इसलिए इस जगत असत बोलते। और असत इस शब्द का सत और असत, ये दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ है। सत का मतलब सही और असत का मतलब मिथ्या। तो इस भौतिक जगत इस प्रकार मिथ्या है, क्योंकि इस जगत में सब जगत निवासी हम प्रयास करते हैं यहाँ पर सुखी होना, जो संभव नहीं है। और सब मोहग्रस्त है, और वो मोह क्या है कि इस शरीर में हूं, ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं सब कुछ नियंत्रण करता हूं और सब कुछ जो जगत में है मेरा भोगने के लिए है। तो ये मोह है। तो इस मोह से हम असत अवस्था में हो, इस भौतिक अवस्था असत हो। अचित, अचित का मतलब चेतना नहीं है, तो चेतना है परंतु हमारी पूरी चेतना भूल धारणा से चलते हैं। तो वास्तव चेतना, वास्तव ज्ञान है कि श्री कृष्ण भगवान है, मैं कृष्ण का अंश हूं, ममाई वांशो जीवलोक जीव भूत सनातन, और वे महान है, वे प्रभु है, मैं तुच्छ हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य, वे स्वतंत्र है, मैं परातंत्र हूं, वे नियंत्र है और मैं नियंत्रित हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है, जीव का धर्म है श्री कृष्ण भगवान की सेवा करना। तो ये धारणा सत धारणा है, और असत धारणा है कि ईश्वर और हम, मैं जो जीव हूं, मैं भगवान के, मैं ईश्वर हूं, मैं जगत के भोक्ता हूं। तो इस प्रकार जैसे पहले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान आच्छादित होते हैं। तो ज्ञान क्या है, मैं कृष्ण का दास हूं, और अज्ञान क्या है, मैं गुजराती हूं, कैसे बोलते हैं, मु गुजराती चू, मु हूं गुजराती चू, मैं भारतीय हूं, मेरा भारत महान, इसका मतलब मैं अति महान हूं, मैं हिंदू हूं, ये सब अज्ञान है। अलग अलग शरीर का धारण करना है, तो जब हम गुजराती शरीर पकड़ते हैं उस समय मैं गुजराती हूं, ऐसे हम सोचते, मैं कुत्ता हूं, रास्ते में कुत्ता जो रास्ते में रहते हैं सोचते कि मैं कुत्ता हूं, मैं कीट हूं, मैं गृहिणी हूं, मैं फैक्ट्री में काम करता हूं, ये सब मैं अहम मामा, मैं और मेरा, मैं जगत का केंद्र हूं, और सब कुछ जो मेरा संबंध है वो सब महत्वपूर्ण है। तो ये सब मोह है, और इसको अचित बोलते हैं, अज्ञान। और निरानंद, सब कुछ जो सब जीव करते हैं और हर एक श्वास के साथ सब प्रयत्न, सब चिंतन किस लिए है, क्या उद्देश्य है, सुख प्राप्ति। परंतु वास्तव में सब इतना सा प्रयत्न करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, परंतु केवल दुख मिलते, क्या कारण है, अज्ञान। यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि एवते आद्यंतवंत कौंतेया नतेषु रमते बुद्ध। तो मोह क्या है, मोह है इस ज्ञान जो वास्तव में अज्ञान है, भूल धारणा है कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा भोगने से मैं सुखी होऊंगा, ये अज्ञान है, क्योंकि हम भोगी नहीं है, कृष्ण भगवान भोगी भोगता है। तो ये अज्ञान है, और इसलिए हम सुख की खोज में केवल दुख मिलते हैं। तो ये सब भवबंधन का मूल कारण क्या है? अज्ञान। और अज्ञान कैसे होते हैं? जीव का स्वभाव है सच्चिदानंदमय। अज्ञान का मूल है कृष्ण बहिर्मुख होया भोगवंश कर। जीव का स्वभाव है धर्म है भगवत धर्म। ये शब्द महत्वपूर्ण है। भगवत धर्म का मतलब कृष्ण सेवा करना, स्वीकार करना कि मैं कृष्ण दास हूं। और यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि मैं कृष्ण दास हूं, हम कृष्ण बहिर्मुखी होते। दो शब्द है, उन्मुखी बहिर्मुखी। उन्मुख का मतलब सेवोन्मुख, उत्साही कृष्ण की सेवा करने के लिए। और बहिर्मुख कि मैं कृष्ण का दास हूं, इस धर्म इस स्वाभाविक स्थिति को अस्वीकार करने से हम अज्ञान में प्रवेश करते हैं, अज्ञान से आच्छादित होते हैं। और जो वास्तव ज्ञान है हम उसको उपेक्षा करके अज्ञान अज्ञान ज्ञान जैसे हम ग्रहण करते हैं। अहंकारे मत्त है नित्य पद पाश्चर्य असत्य रे सत्य करी मन। ये कृष्ण बाह्य मुख होना का दूसरा शब्द है अहंकार। मायावादियों बहुत प्रयास करते हैं अहंकार से मुक्त होने के लिए, परंतु अहंकार क्या है वे नहीं समझते। वे सोचते कि अहंकार है काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर, वो सही है। परंतु वास्तव में ये सब काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर अहंकार के लक्षणों है। और अहंकार का मूल है श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार नहीं करना। तो इसलिए वे जितने भी प्रयास करते हैं काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त होने से, वे पूर्णतः विमुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि तपस्या करने से इंद्रियों को दमन करके भी, क्योंकि उनके हृदय में वो स्वीकार नहीं है कि कृष्ण भगवान है और मैं कृष्ण का दास हूं, इसलिए वे बहुत बहुत प्रयत्न करके भी तो अहंकार से पूर्ण मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि ये नई रविंदाक्ष विमुक्त मानन स्वयास्त भावत अविशुद्ध बुद्ध आरोह्य कृच्छ्रेन परं पदं तथम पतंत्य धो नादृत युष्मद कि विमुक्त मानी। जो विमुक्त मानी है इसका मतलब लोग जो सोचते कि मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त आत्मा हूं, बहुत तपस्या करने के पश्चात जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त होते है सोचते मैं मुक्त हूं, परंतु चूंकि वे श्री कृष्ण को अनादर करते हैं तो तपस्या का फल से थोड़ा समय तो मन बुद्धि इंद्रियों को दमन कर सकते, परंतु उस दोष कृष्ण को अनादर करने का दोष से जो परम पद अर्थात परमात्मिक स्थिति में प्रवेश करके भी तो उस स्थिति से पतित होना पड़ता है। तो वास्तव मुक्ति क्या है? कृष्ण भक्ति में। वो मुक्ति के लिए भक्तों इतना प्रयत्न नहीं करते, तो मुक्ति भक्ति का अनुसंगिक फल है। जैसे अगर आप एक क्रॉ मिलते है तो उसमें 100 रुपया है ना। अगर आप 100 रुपया का अभाव है तो मेरे पास आजकल 100 रुपया क्या है, 1 किलो दाल क्या भाव है दाल का, 80 रुपया ऐसे। मेरा भारत महान, सब चीज का दाम महान, इसका मतलब है। तो अगर आप कुछ पैसा का प्रॉब्लम है तो आजकल ये सब ऋणी है नहीं, वो लोन लेते हैं, वो पूरे जीवन में लोन के लिए पैसे देने। तो अगर आपका 10 लाख का प्रॉब्लम है और अचानक आप एक क्रॉ मिलते है तो वो 10 लाख का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार मुक्ति भक्ति में है, कृष्ण भक्ति का आनुषंगिक फल है मुक्ति। तो यदि हम भक्ति करते हैं तो मुक्ति के लिए कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है, मुक्ति इंक्लूडेड है। मुक्ति तो भक्ति का एक छोटा सा अंश है। तो मुक्ति और बंधन दोनों में क्या अंतर है, इसको समझना चाहिए, क्योंकि हम सब बद्ध जीव है। तो क्या अंतर है, मुक्त जीव ज्ञानी है और बद्ध जीव अज्ञानी है। वो ज्ञान क्या है कि मैं कृष्ण दास हूं, कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा करने से हम मुक्त हो जाते। तेषम आदित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो इस ज्ञान उदित सूरज के समान, तो रात का समय है, तो आधुनिक युग में ये सब नियन लाइट ये सब है। तो अमावस्या रात को जिस जगह में नियन लाइट ऐसे नहीं है, तो अंधेरी इतना घना होता है कि अपना हाथ अपना मुंह के सामने नहीं देखते। तो सूर्योदय के बाद सब कुछ दिख जाता है, हम टॉर्च लेके कुछ ना कुछ देख सकते हैं रात को। तो अगर चाबी जेब से गिर जाते हैं तो हम टॉर्च से वो प्रकाश से खोज सकते हैं, परंतु दिन का समय हम सब सूर्य का प्रकाश से हम सब कुछ स्पष्ट देख सकते हैं। तो ये उदाहरण है कि आत्मज्ञान उस प्रकार है, ये दालब विद्या नागा है। और यहां पर विद्यार्थियों आते हैं विद्या प्राप्त करने के लिए। किस प्रकार विद्या, इंजीनियरिंग क्या है, होम साइंस और क्या क्या अलग अलग कॉलेज होते हैं, आर्किटेक्ट, तो ये सब विद्या। आप सब विद्यार्थी हमारे बीच में विद्यार्थी बहुत है, तो विद्या का क्या अर्थ है, क्या मिलते है विद्या से, कुछ समस्याओं का समाधान होते है विद्या से। जैसे आर्किटेक्चर, एक्चुअली वो आर्किटेक्चर वैदिक शास्त्र में वो वास्तुशास्त्र है, आर्किटेक्चर ये आधुनिक उत्पादन नहीं है। तो प्राचीन काल में भी एक्चुअली वो आर्किटेक्चर जो था आजकल ऐसे ही नहीं कर सकते, आजकल संभव नहीं। तो इतने एक्सपर्ट थे वैदिक वास्तु ज्ञानियों। तो आर्किटेक्चर मतलब कुछ प्रॉब्लम है, कैसे बिल्डिंग बनाना, कैसे अलग अलग बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल, मकान, ऑफिस। तो वो समस्या का समाधान आर्किटेक्चर से मिलता है, और इंजीनियरिंग, अलग अलग प्रकार का इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऐसे अलग अलग, एक्वाटिक्स। तो ये सब अलग अलग विद्या की शाखा है, जिससे हम प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत में आराम में रहना। परंतु पूर्ण ज्ञान है उस ज्ञान जिससे हम सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त होंगे। इसलिए समझना चाहिए सभी समस्याओं का मूल क्या है। वो मूल है अज्ञान कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो बात सरल है, परंतु हमारा मन सरल नहीं है, वो ही समस्या है। भक्ति में पहले सरल होना चाहिए। सरल का मतलब मूर्ख जैसे नहीं, सरल का मतलब श्रद्धावान। आजकल आधुनिक तथा कथित विद्या से, शिक्षा से लोगों का दिमाग नष्ट होते, लोग की श्रद्धा होती है साइंस में, भौतिक ज्ञान में। ये आशा है कि साइंस से हम सभी समस्याओं का समाधान मिलेंगे और हम पूर्ण शांति और सुख में रहेंगे। लेकिन वास्तव में आधुनिक तथा कथित प्रगति से क्या होते है? शांति नहीं है किसी की, समय भी नहीं है। प्रगति क्या है? तो गुलाम जैसे काम करना, गुड जॉब। मैंने गुड जॉब मिला, गुड जॉब का मतलब कम से कम 70 घंटे हफ्ते में काम करना, वो गुड जॉब है। मैं काफी पैसा मिलता हूँ और बाद में वो हार्ट अटैक के बाद मैं फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल जा सकूंगा, इंश्योरेंस पॉलिसी है। लेकिन जब इंश्योरेंस का पैसा मांगना है तो ना बोलते, तुम खुद पैसा दो। और हॉस्पिटल का मतलब अगर हार्ट अटैक नहीं हो तो बिल मिलने के पश्चात तो जरूर हार्ट अटैक होगा, ऐसा है नहीं? तो हॉस्पिटल मतलब खाली फॉर्म फिलअप करने के लिए तो पहले 5 लाख देना है, ऐसा है, वो नॉर्मल है अपोलो हॉस्पिटल। तो ज्ञान क्या है? यही बात समझो कि कृष्ण भगवान है। व्यासदेव ने कहा 5000 वर्षों के पहले, उसके पहले भी सब ऋषि मुनिगण सब बोलते थे कि कृष्ण भगवान है। क्यों ऐसे बोलते? क्योंकि घर से कहो हम हिंदू है इसलिए हम कृष्ण को मानते, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो सब ऋषि मुनिगण वास्तविक ज्ञानी थे, वास्तविक साइंटिस्ट थे, और प्रकृति के नियम सब कुछ समझते थे और जानते कि कृष्ण भगवान है। हम खाली दल बुद्धि से ऐसे नहीं बोलते कि हम कृष्ण भक्त है इसलिए हम कृष्ण को मानते, ऐसा नहीं है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवंते च मध्ये च हरि सर्वत्र कीर्ति। तो सब वेद शास्त्र, रामायण, पुराण शास्त्र, तो सभी शास्त्र में स्थापित है कि हरि कृष्ण भगवान है। और ये सब वेद शास्त्र क्या है? वो पूर्ण विज्ञान है, उसमें वेद शास्त्र जैसे बोला नहीं तो आर की जगह उसमें वास्तु शास्त्र है, ज्योतिष वो शास्त्र भी है। तो ये की महाकाश में ये सब तारा नक्षत्र ये सब है, तो ये नया ज्ञान नहीं है। तो बहुत पूर्व काल में वो सब ऋषि जानते थे कि कैसे जगत चलते रहते, जगत का मतलब यो गच्छति इति जगत, तो कैसे चलते रहते वो वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ये सब ज्ञान है, ये कुछ नया ज्ञान नहीं है। तो सब ज्ञान है वैदिक शास्त्र में, वैज्ञानिक रूप से सब कुछ का वर्णन है, और वैदिक शास्त्र का चरम सिद्धांत है कि इस पूरा जगत के ईश्वर है, और वो ईश्वर का नाम है कृष्ण। तो हम क्योंकि हम हिंदू है इसलिए हम कृष्ण को मानते, ऐसा नहीं, हम हिंदू है ऐसे बोलना अज्ञान का लक्षण है, हम कृष्ण का दास है ये ऐसे बोलना ज्ञान का लक्षण है। तो इसको समझना चाहिए, तेषम आदित्य वज्ञानम प्रकाशी प्रकाशयति तत्परम। तत्परम क्या है? कृष्ण परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम अम्ब, परम है कृष्ण, सबसे ऊपर कृष्ण। मतः परतराम नान्यत् किंचिदस्ति, कृष्ण के ऊपर कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, कृष्ण परम ही है, कृष्ण परम वस्तु है, सत्यम परम श्री कृष्ण। तो ये ज्ञान अगर हम समझते हैं तो हम सब कुछ समझ सकते हैं। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधका, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिका, हम सब माया का प्रभाव से मोहग्रस्त है, तो हम कैसे मोह से मुक्त हो सके? तो खाली यही बात समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का तुझ सेवक हूं। तो ये ज्ञान तो सूर्य के समान है, कृष्ण सूर्य समान, कृष्ण भगवान सूर्य जैसे है। तो दिन का समय सूर्य उदीप्तमान है, तो उस समय सब कुछ दिख जाते हैं सूर्य का प्रकाश से। तो इस प्रकार यदि हमारे जीवन में हमारी बुद्धि में कृष्ण है तो हम सब कुछ समझते। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यो माम एव समूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जानते हैं कि मैं कृष्ण पुरुषोत्तम हूँ, मैं पुरुष हूँ, परम सत्य निर्विशेष ज्योति नहीं है, परम सत्य परम पुरुष कृष्ण है, और वे सब दूसरे पुरुषों के ऊपर है, पुरुषोत्तम कहते हैं। और जो इस विषय में पूरा श्रद्धा से समस्त है वो व्यक्ति सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं मतलब पूर्ण ज्ञान क्या है कि श्री कृष्ण भगवान है, सब कुछ उनका नियंत्रण में है, वे सभी वस्तुओं के मूल स्रोत है, आधार है, उनसे सृष्टि स्थिति प्रलय वो सब कुछ होते हैं। तो ये पूर्ण ज्ञान है, बहुत सरल है, परंतु हमारा मन बहुत जटिल है। क्यों कृष्णा, क्यों नहीं शिव इंद्र चंद्र बाबा बापा, क्यों कृष्ण ना सब कुछ लोग बोलते हैं कि सब जीव भगवान है, तो कैसे संभव है? सब जीव परम है ना, परम का मतलब एक, अनेक परम नहीं हो सकते, परम का मतलब और सब दूसरे के ऊपर। तो ऐसा बोलना कि सब भगवान है ये मूर्खता है, क्योंकि भगवान का मतलब सर्वोपरि, सर्वोपरि का मतलब केवल एक सर्वोपरि हो सकते, अनेक ने यदि दो सर्वोपरि है तो सर्वोपरि सर्व के ऊपर नहीं है। तो ये परम शब्द का मतलब अद्वितीय, अर्थात उनके समान कोई नहीं है। तो ये सब सरल बात है, परंतु हमारा दोष कि हम मोह मूर्खता से आसक्त होते, हम इतना मोहग्रस्त है कि हम विचार करते हैं कि ये मोह परम ज्ञान है। इसलिए भगवान कृष्ण आते हैं और भगवद गीता का ज्ञान हमको कहते हैं और वैष्णव आचार्यों कृपा करके ज्ञान की तलवार लेके कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। ज्ञान की तलवार इसका मतलब तो लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं है और सुन के भी ग्रहण नहीं करते। मोहग्रस्त जीव की स्थिति है कि वे अपस्वार्थ परायण है, इस भौतिक जगत में सब स्वार्थी है, मैं मेरे लिए और मुझको और ज्यादा पैसा दे दो, और यदि मुझको नहीं देते हो मैं जबरदस्ती तुमसे लूंगा, तो सब स्वार्थी है। परंतु वास्तव स्वार्थ क्या है नहीं जानते। न थे विदु स्वार्थ कथे ही विष्णु, वे नहीं जानते कि हमारे स्वार्थ की गति है विष्णु। विष्णु भगवान के चरण में आत्मसमर्पण करना हमारा स्वार्थ है। तो वास्तव स्वार्थ कि मैं कृष्ण का दास हूं, उनके चरण में शरण लेना मेरा वास्तव स्वार्थ है। तो पागल पान से इसी बात को ग्रहण नहीं करने से हम अपस्वार्थ, जो हमारा स्वार्थ के विपरीत है, उसको हम आसक्त हैं। तो ऐसी बात है, खुद को बड़ा बनाओ, बी अ सक्सेस, इसका क्या मतलब है? बी अ सक्सेस, मेक अ मार्क, शो योरसेल्फ, बड़ा बन जाओ। बड़ा क्या है? बड़ा मूर्ख। कितने बड़े लोग वो जगत में सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मा। और विद्यापति का भी का मंतव्य है कि कोतो चतुर आनना मरी मरी जाओ। तो कितने सारे ब्रह्मा आया है गया है, हम बड़ा होना चाहते। मेरा करियर, मैं बड़ा इंजीनियर बन जाऊंगा, बड़ा सक्सेसफुल, 50,000 रुपया महीना, गुड मनी, अर्निंग अ लॉट, सक्सेस। ये सब मूर्खता है। मूर्खता है क्योंकि जब तक हम नहीं समझते कि इस भौतिक जगत में ये सब कुछ असत अचित निरानंद है, तब तक हम केवल पशु जैसे हैं, हमारा वास्तव ज्ञान नहीं है। तो वास्तव ज्ञान है कृष्णा, कृष्णस तु भगवान स्वयं, और मैं कृष्णा का दास हूं बस। और इस ज्ञान समझने से हम सब कुछ समझते, और यदि हम इस ज्ञान को ग्रहण नहीं करते हैं तो चाहे भी हम नोबल पुरस्कार प्राप्त होते हैं या बड़ा अध्यापक होते हैं, हम केवल मूर्ख रहते हैं। तो श्री कृष्णा हमारी मूर्खता को खंडन करने के लिए हमको भगवद गीता प्रदान करते हैं। और यदि हम वास्तव बुद्धिमान है, हम श्री कृष्ण का उपदेश ग्रहण करेंगे। और यदि हम मूर्ख मूढ़ होना चाहते हैं, तो हम श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता ग्रहण नहीं करेंगे। दुर्योधन जैसे, दुर्योधन का एक ही अवसर था, युधिष्ठिर जैसे, श्री कृष्ण की भगवत सर्वश्रेष्ठता ग्रहण करना, परंतु दुर्योधन मूर्ख था। वो कि श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान सर्वैश्वर्यमय भगवान है, तो अपने अंकों से सब कुछ देखा, फिर भी स्वीकार नहीं किया। तो बुद्धिमान लोग तो युधिष्ठिर का आदर्श को पालन करते हैं, और मूर्ख असुरिक लोग दुर्योधन के अनुयायी होते हैं। तो आप सभी लोग भगवद गीता की कथा सुनने के लिए आए हैं। तो युधिष्ठिर जैसे ही श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं है। युधिष्ठिर की पूरी निष्ठा थी कृष्ण भगवान में, इसलिए वो उनके वो पांडव के गुरु धौम्य को ग्रहण किए पांडव के, क्योंकि वे वैष्णव थे। धौम्य का पूरा विश्वास था कि कृष्णस्थु भगवान स्वयं। इस प्रकार तीन बार इस तात्पर्य में शिल प्रभुपाद बोलते है कि कृष्ण भावना भावित गुरु से भगवद गीता का ज्ञान सीखना चाहिए। तो ऐसा है कुछ मायावादी जो बड़ा शास्त्र ज्ञानी है और तपस्वी भी है, और कुछ है जो कुछ यादों भी दिखा सकते, परंतु यदि कृष्ण भक्त नहीं है तो उनका सब ज्ञान तप सब निरार्थ है। भगवत भक्ति हीन से जाति शास्त्र जपस्तप अप्राण जैव देह से मंदनम लोक रंजनम। तो यदि किसी व्यक्ति तो उच्च कुल में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं और शास्त्र ज्ञानी है और जप भी करते हैं और तपस्वी भी है, परंतु भगवत भक्ति कृष्ण भक्ति विहीन है, तो उसके वो सब गुण जो है तो कुछ गुण नहीं है, निरार्थ है। वो उदाहरण है कि शव को श्रृंगार कर, तो शाप तो शाप ही है, उसमें प्राण नहीं है, तो शाप को अलंकृत करने से क्या फायदा होता है? कुछ लोग बताएंगे थे तो इतना ब्यूटीफुल देखते हैं, लेकिन वो निकट में आने से देखेगा कि वो ब्यूटीफुल नहीं है, वो शाप है। तो जितने भी हम प्रयास करते हैं तो शाप को ऐसे कंकन लिपस्टिक आई मेकअप ये सब डालने से, तो जितने भी हम प्रयास करते शाप को सुंदर बनाना है, तो फिर भी शाप होते और देखने से हम भय लगते। तो इस प्रकार ज्ञान पांडित्य उच्च कुल में जन्म लेना ये सब गुण जो कुछ भी गुण नहीं है यदि भगवान की भक्ति नहीं है। और एक व्यक्ति यदि बड़ा शास्त्र ज्ञानी नहीं है परंतु उनका पूरा विश्वास है श्री कृष्ण में, वो सद्गुरु है। तो आई और केवल इस विश्वास से तो पूर्ण ज्ञानी होते हैं। यो मामेव सम्मुतो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद। वो व्यक्ति जिनका पूर्ण विश्वास है कृष्ण में सब कुछ जानते हैं, पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान यही है कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है। केवल इसी बात को समझना चाहिए और कुछ नहीं। तो कैसे श्री कृष्ण भगवान है, कैसे वे पुरुषोत्तम है, संक्षेप में वो ज्ञान है भगवद गीता में और विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत में। और भी पारमार्थिक दृष्टि मिलते है श्री चैतन्य चरितामृत में और भक्ति रसामृत सिंधु में। वो सब वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार वो पूरा रास का ज्ञान मिलते है और भक्ति तत्व के बारे में पूर्ण ज्ञान है। तो ये चार ग्रंथ में पूर्ण भगवत ज्ञान मिलते है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चरितामृत। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम विशेषकर ये चारों ग्रंथों को अध्ययन करते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें ये चारों ग्रंथों प्रदान किए हैं। ये चारों का अध्ययन से हम सब कुछ कृष्ण के बारे में मालूम सकते हैं। ये तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम्, ये ज्ञान ये सब पारमार्थिक पुस्तके में मिलते हैं। इसलिए जो गंभीर है कृष्ण भक्ति में, तो उनके लिए ये सब शास्त्र का अध्ययन करने का बहुत जरूरी है। समय निकालो शास्त्र अध्ययन करने से, यही विद्या है और सब कुछ अविद्या है। तो विद्वान बन जाए, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत भक्ति और समृत सिंधु चैतन्य चरितामृत का ज्ञान से। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न अगर हो तो पूछे। जैसे तो 15वें अध्याय का पहला श्लोक में भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष, तो अस्वस्थ वृक्ष की जो तुलना है वो बोधि जगत दी, लेकिन यहाँ शाश्वत शब्द प्रयोग किया है। हम तो नाश्वत बोलते हैं ना बोधि जगत। तो मतलब वो भौतिक जगत बहुत हमारे परिप्रेक्ष्य में, और भौतिक जगत बहुत काल रहते हैं। अश्वत्थ वृक्ष जैसे, अश्वत्थ वृक्ष तो सनातन नहीं है परंतु बहुत साल रहते हैं। तो वो उदाहरण स्वरूप, और भौतिक प्रकृति शाश्वत है, कभी कभी प्रकट होते कभी कभी अप्रकट होते। प्रकृति सनातन है, हम बोलते हैं भौतिक जगत नाश होते हैं बारम्बार। हाँ, वो भौतिक प्रकृति के दो क्या बोलते हैं फेज में दो स्तर है, एक है व्यक्त और दूसरे अव्यक्त। परस्थस मातु भाव अन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। तो प्रकृति भौतिक प्रकृति भी सनातन है परंतु कभी कभी अव्यक्त होते, कभी कभी व्यक्त होते कभी कभी अव्यक्त होते। डिफरेंस बिटवीन आत्मज्ञान और भक्ति, भक्ति का ज्ञान, दोनों एक ही है। आत्मा कौन है? आत्मा कृष्ण का दास है, और आत्मज्ञान है भक्ति का ज्ञान का पहला सोपान है। तो पहले समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, कृष्ण परमात्मा है, हमारे बीच संबंध क्या है? भक्ति। तो कैसे हम भक्ति करते हैं? वो भक्ति तत्व ज्ञान है। तो आत्मज्ञान वो भक्ति का ज्ञान का मूल है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान कहाँ से आता है? तो ज्ञान कृष्ण से आता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबके हृदय में हूँ, कृष्ण कहते हैं, और मेरे से ज्ञान स्मृति विस्मृति मेरे से आता है। भक्ति का ज्ञान कहाँ से आता है? वो भी कृष्ण से आता है। और कृष्ण हमको ज्ञान देते हैं भगवद गीता में से, और इस ज्ञान परंपरा के द्वारा हमको देते हैं। दोनों एक दूसरे, मतलब दोनों इंटररिलेटेड होते हैं। आत्मज्ञान से भक्ति का ज्ञान आता है, भक्ति ज्ञान में आत्मज्ञान है। क्या है वो? सामान्यतः हिंदू समाज में वो आत्मज्ञान लोग समझते हैं कि वो निर्विशेष ज्ञान, आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन वास्तव में वो भूल है। आत्मा कृष्ण का दास है, यही आत्मज्ञान है। और कि आत्मा और परमात्मा एक ही है और आत्मा तो ज्योति में लीन हो जाते हैं, वो वास्तव आत्मज्ञान नहीं है। इसलिए ये कंफ्यूजन आता है। और कुछ प्रश्न? क्या बोलते हैं? जब शास्त्रों में जब भगवान के शरीर का अंगों का वर्णन आता है तो सब कमल से तुलना की जाती है, कमल से। हाँ, आपके कमल जैसे, कमल से, चंद्रमा से, मणि से, क्योंकि ये सब भौतिक जगत में सबसे सुंदर वस्तु है। और भगवान कृष्ण मधुर है, सुंदर है, तो जिससे हम कुछ धारणा मिलेंगे ऐसे तुलना होते हैं। तो वास्तव में श्री कृष्ण असंख्य कमल फूलों से सुंदर है, और जिससे हम कुछ धारणा मिलेंगे ऐसे बोलना है। और कमल कृष्ण का नाम है पद्मनाभ, तो पद्म उनका नाभि से आता, वो दूसरा कारण भी है। और कमल चरण, उनके चरण गोलोक वृंदावन पर है, और गोलोक वृंदावन की आकृति एक विशाल पद्म जैसे है, तो अलग अलग कारण है। क्या भक्ति आध्यात्मिक है? सुंदर वस्तु से रिलेटेड तुलना कहीं आपने धारणा। वो एक और मायावाद भूल धारणा है कि आध्यात्मिक, वो आध्यात्मिकता शब्दों से वर्णित नहीं होते, वर्णित होते हैं। वो मायावादी बोलते हैं कि वो शब्दों से परमात्मा का वर्णन नहीं होते, ऐसा बोलते। लेकिन वो सभी शब्दों का वास्तव प्रयोग है परमात्मा का वर्णन और प्रशंसा करने में। इस मायावाद से बहुत बहुत भूल धारणा है, मायावाद को खंडन करना चाहिए। मायावाद का मतलब कि सब कुछ एक है, परम सत्य और जीव में कुछ भेद नहीं है। मुक्ति का मतलब ज्योति में लीन जाना, ये सब मायावाद बहुत है। आत्मा परमात्मा एक ही है। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।